dostlar, bir ibret aldın mı programımızda daha huzurlarınızdayız. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hepinize gönül dolusu merhabalar. Efendim en son programımızda Hazreti Yakub'un rahle-i tedrisine oturmuştuk. Ve oradan aldığımız dersleri de sizinle paylaşmaya gayret etmiştik. Demiştik ki Hazreti Yakub ismi 16 defa Kur'an'da geçiyor. 10 surede zikrediliyor. Ve İsrail Hazreti Yakub'a nispet ediliyor. Beni İsrail, Yakub, İsrailoğulları. Bu meyanda da 41 defa Beni İsrail tabiri geçiyor dedik. Bunlar teknik bazı izahlar ama fikrimize bir böyle cila vursun diye aslında bunları söylüyoruz. Hani bizim yorumlarımızı biraz daha derinlikli hale getirsin diye. İsrail tabiri 2 defa geçiyor dedik. Ve Hazreti Yakub'un bazı sıfatlarını 7-8 maddede Mehmet Hocam çok güzel özetlemişti. Bunlardan bir tanesi vahiy alıyor olmasıydı. Efendim vahiy alan bir peygamber olması ondan sonra meselesiydi. Bu ardından yüce bir doğruluk dilinin, lisanının kendisinde tebarüz ettiğinin vurgulanması vardı. Ardından efendim bir güç sahibi oluşu, bu gücü maddi manevi yorumlamıştık. Son kısımda uzun bir yorum yapmıştık toparlama. Basiret ehli olması, orada basiret, feraset meselesini vurgulamıştık bir başka izah. Seçilmişlerden ve ahyardan olması, hayırlardan olması, en hayırlardan olması meselesini vurgulamıştık. Ondan sonra biz onu salihlerden kıldık diğerleriyle beraber hepsini denmişti. Hazreti Yakub'un da salih bir kul oluşu meselesini vurgulamıştık. Ve en sonunda muhsin özelliğinin yaptığı işi Allah'ın gözetiminde, her şeyin onun gözetiminde oluşu bilinciyle yapması vurgulamasını yapmıştık. Böyle 7-8 tane sıfatın çerçevesini gündeme getirmiştik ama sözlerimiz bitmemişti. Hazreti Yakup'la ilgili başkaca referans noktaları var, başka vurgu noktaları var. Onları da bugün inşallah çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim Yusuf Bey. Sağ olun. Allah sizden de razı olsun. Geçen programın kabaca bir özeti, bugünkü programa bağlantı. Top sizde hocam. Evet. Cenab-ı Hak bize de hakikati söyleyebilmeyi lütfeylesin. Amin inşallah. Kardeşlerimize de dinleyeceklerini doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve hayatlarında doğru uygulamayı nasip eylesin amin diye dua etmiş amin olalım. Amin inşallah. Dilin kemiği yok. İşte bazen böyle sağa sola yalpalayabilir. Öyle bir yalpalamaya fırsat vermem adına Kur'an'ı konuşurken, hele ki Kur'an'ı kıraat ederken kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmak Allah'ın emridir. Eyvallah. Nahl suresi 98. ayet bize istiazeyi yani şeytandan Allah'a sığınmayı emrediyor. Bizim programlarımızda da maksat sadece Kur'an'ı anlayabilmek, okuyabilmek, aktarabilmek. Onun için şeytanın şerrinden de vesvesesinden de Rabbimizin engin rahmetine sığınma ihtiyacındayız. Onu bu vesileyle bir daha evet ifade etmiş olalım. Evet, Hazreti Yakup'la alakalı bu ikinci programda birincide söylediklerimizi devam ettirmek ve birkaç farklı noktaya daha temas etmek durumundayım. Bunlardan biri Bakara suresinin 136. ayetinde şöyle bir ifade var. Buyuruyor ki Rabbimiz 135. ayeti de tabi hatırlamak lazım böyle kopuk olmaması için. İşte ehli kitaptan olanlar Müslümanlara, o günkü Müslümanlara, Mekke'deki, Medine'deki Müslümanlara hitaben, Mekke'de değil de tabi bu sure Medine'de indi. Derlermiş ki وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَسَارًا, siz Yahudi veya Hristiyan olun, tehtedü, böylece kurtuluş, hidayet üzere olursunuz. Kul de ki bunu diyenlere, bel, hayır, niye öyle olacakmışız ki? Millete İbrahim'e hanifa, Allah'ı birleyici olarak İbrahim'in milletine tabi oluruz ki Kur'an'ın bu ümmete emri de odur. Ve mâ kâne minel müşrikîn, zaten İbrahim müşriklerden değildi diyor Allah-u Teala. Sonra neye inanmamız lazım geldiğini veya kime inanmak durumunda olduğumuzu ya da imanımızın hangi değerlerden beslendiğini, hangi şeyleri içermesi gerektiğini ve hangi şeyleri dışlamaması lazım geldiğini ortaya koymak üzere 136. ayette şöyle bir emirle muhatabız. Der ki Rabbimiz, Estağfirullah, kulu, deyin ki, amennâ billahi, biz Allah'a iman ettik. Ve mâ unzile ileyna, bize indirilene, vahye iman ettik. Ve mâ unzile ilâ İbrahim'e, ve İsmail'e, ve İshak'a, ve Yakub'a, vel esbâti. Ve mâ utiye Musa ve İsa, ve mâ utiye nebiyyûne min Rabbihim. Biz, bize indir Allah'a ve Allah tarafından bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına ve Musa ile İsa'ya indirilen hakikatlere ve diğer bütün peygamberlere indirilen, Rablerinden indirilen ne varsa hepsine iman ettik. Eyvallah. Demek ki Hazreti Yakup bütün peygamberlerin olduğu gibi kendi özel durumuyla da bizim imanımızın konusu olduğunu unutmayacağız. Yani kulu amennâ billahi ve mâ unzile ileynâ. Deyin ki biz Allah'a iman ettik ve Allah'ın bize indirdiklerine iman ettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, Musa'ya, İsa'ya ve bütün peygamberlere ne indirilmişse biz hepsine iman ettik. La nüferriku beyne ahadim minhum. Biz peygamberlerin arasından hiçbirini diğerinden ayırmayız. Ve nahnu lehu muslimun. Biz ona bütünüyle teslim olmuşuz. Yani Cenab-ı Hakk'a ve onun buyruklarına teslim olmuşuz. Bu 136. ayet 135 ile beraber bakıldığı zaman Hazreti Yakub'un da diğer peygamberlerin de bizim imanımızın bir parçası olduğunu bize öğretiyor. Biz imanımızda istisna uygulayamayız. Biz imanımızda peygamberleri birbiriyle yarıştıramayız. Bizim için Hazreti Adem neyse, Hazreti İdris neyse, İbrahim, Musa, İsa, Nuh aleyhisselam her neyse, Hazreti Yakup da odur, Hazreti Muhammed de odur. Evet. Bütün peygamberler bizim için aynı değeri temsil eden, Cenab-ı Hakk'ın seçkin kıldığı görevli insanlardır. Şimdi buyuruyor ki 137. ayette bu defa, yani Hazreti Yakup'un da içinde olduğu bir pasaj olduğu için ifade ediyorum. Fein amenu, eğer insanlar iman ederlerse, bir misli ma amentum bihi, bu sizin iman ettiğiniz gibi, böyle olursa yani, bütün peygamberlere, önce Allah-u Teala'ya, sonra bütün peygamberlere ve onlara indirilen bütün prensiplere iman edecek şekilde, ki bizim imanımız budur. Böyle iman ederlerse, fakat ihtede, tamam, hidayete ererler. Ve in tevellev, yok eğer yüz çevirirlerse, fe innemâ hum fî şikâkin, o zaman derin bir ayrılık içerisine düşmüş olurlardır. Bunlar ayrılık içine düşerlerse sen bu durumda neyi temsil edeceksin? Ya da onlar hak ve hakikat adına darma duman bir görüntü ortaya koyarlarsa senin sığınağın neresi olacak? Feseyek fikehumullahu. Onlara karşı sana Allah yetecektir. İşte bütün peygamberlerden yana imanımızı, bütün kitaplardan yana İslam'ımızı ortaya koymak, Hazreti Yakub'un da içinde bulunduğu peygamberler ailesini bütünüyle, evet, imanımızın parçası yapmak durumundayız. Bu vesileyle Hazreti Yakub'u da bu bağlamda bir daha hatırda tutmak durumunda olduğumuzu unutmayalım. Şimdi devam ediyor o ayetler. Peki. Bu defa 140. ayete geliyor. Buyuruyor ki Yüce Allah, hani 140. ayet, hani zaten 136, 137'yi okuduk. İki tane arada kaldı. Onları da okuyalım. Sıbgatallahi. Yani Allah'ın boyasıyla boyan. Ey peygamber. Allah'ın boy. Yani Allah'tan yana ol. Senin tavrın, tercihin Allah'tan yanalıkla anlam bulacaktır. Ve men ahsenu minallahi sıbgaten. Boyası hakikatin temsilcisi olması anlamında Allah'tan daha güzeli kimdir? Biz Allah'ın boyasıyla, yani hakikat boyasıyla boyalanmak durumundayız. Ve nahnu lehu abidun. Ve nihayet biz sadece ve sadece Allah'a kulluk ederiz. Başkalarına da kulluk etmeyiz. Kul, de ki etrafındaki Yahudi ve Hristiyanlara. Etuhaccunena fillahi. Siz şimdi Allah hakkında bizimle tartışıyor musunuz? Ve rabbuna ve rabbukum. Allah hem bizim Rabbimiz hem sizin de Rabbiniz. Nedir yani? Bu tartışmanın konusu ne? Bu tartışmanın konusu aslında şeyde Nisa suresi 150 ve 151. ayette haber veriliyor. Orada diyor ki Allah-u Teala imanına istisna kaldıranlar kafirdir diyor. İman istisna kaldırmaz. Evet. Nisa 150 ve 151. ayetler gayet net. Bu orada neyin küfre sebep olduğunu gerekçelendirirken üç tane madde sayıyor Allah-u Teala. İnnellezine yekfurune billahi ve rusulihi. Allah'a ve peygamberlerine imanı gizleyenler, iman etmeyenler yani. Ve yuridune en yuferriku beynallahi ve rusulihi. Yani Allah'la peygamberler arasını açmaya çalışanlar. Yani Allah bir şey der, peygamberler başka bir şey der. Bir peygamber ak der, öbürü kara der. Böyle bir anlam kargaşası meydana getirmeye çalışanlar. Ve yekulune nü'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'din. Belli şeylere inanıyoruz, belli şeyleri inkar ediyoruz diyenler. Ve yuridune en yettehidu beyne dâlike sebîle. İşte böyle imanla küfür arası bir yol tutturanlar var ya. Ulâike humul kâfirûne hakka. İşte tam kafirler bunlardır diyor. Vay vay. Orada üç tane madde, hatta dört tane sayıyor. Burada da Allah hakkında ve peygamberler hakkında neden tartışıyorsunuz? Bizim de sizin de Rabbiniz olan Allah'la ilgili neyi paylaşamıyorsunuz? Nedir sizi bu ayrılığa düşüren şey? Peygamberleri yarıştırmak. Benim peygamberim seninkinden iyidir. Benimki haktır, seninki öyledir, böyledir gibi ifadeler ortaya koymak. وَلَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ. Canım, bizim amellerimiz bize, sizinkiler size. Yani kimse kimseyi bir şeye zorlayacak değil. Ve nahnu lehu muhlisun. Ve biz sadece ve sadece Allah'a ihlaslı, gönülden bağlanmış insanlarız. Sizin duruşunuz bu olsun. Ama durmuyor. Em tekulune. O günkü Yahudi, yani ehli kitapla alakalı bu belirlenen hususlar. Em tekulune. Siz yoksa şöyle mi diyorsunuz? İnne İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a vel Esbat'a kânu huden ev nasara. Siz şimdi dönüp dolaşıp duruyorsunuz. Diyorsunuz ki İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları Yahudi veya Hristiyan'dı. Öyle mi diyorsunuz? Öyle iddialar oymuş. Yani Araplar bu peygamberlerin adlarını biliyorlardı. O peygamberleri hani sahiplenme anlamında Yahudi olanlar bunlar hepsi Yahudi'di diye hava atıyor. Hristiyan olanlar işte bunlar Hristiyan'dı diye. Yani kendi aidiyet psikolojisini ortaya koyarak peygamberlere sahipleniyorlar ama Allah-u Teala cevap veriyor. Siz böyle mi diyorsunuz yani? Onlar Yahudi veya Hristiyan. Bir grup öyle diyor, bir grup böyle diyor. Kul, bunu diyenlere de ki اَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ. Canım, siz mi daha iyi biliyorsunuz Allah mı? Yani kime ne öğretiyorsunuz? O kadar net. Ha, Allah-u Teala aslında demek istiyor ki siz onların İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yakub'un ve torunlarının Yahudi de Hristiyan da olmadığını gayet iyi biliyorsunuz. Ya İbrahim, İsmail, İshak, Yakup Hristiyan olur mu? Allah Allah ya. Yani daha Hazreti İsa'nın doğumuna şu kadar zaman var yani. Bunun nasıl bir şey bu yani? İnadına milletin cehaletini provoke etme, kullanma adına bunu söylüyorlar. Şimdi hakikati gizledikleri için çok evrensel bir cümleye Allah yer veriyor. 140. ayette. Buyuruyor ki وَمَنْ أَظْلَمُ. Kimmiş daha zalim olan mimmen keteme şehadeten indehu minallah. Yanındaki bir bilgiyi şahitlik noktasında ketmeden söylemeyen. Evet. Allah tarafından bildiği bir hakikati gizleyen, onu ketmeden adamdan daha zalim kimdir? İşte onlar hakikati gizliyorlar. Allah-u Teala onların o hakikati gizlemelerini en zalimlikle nitelendiriyor. Vallahu bi gafilin amma taamelun. Allah sizin yapmakta olduğunuz her şeyden haberdardır. Hiçbir şeyden gafil değildir. Değildir. Demek ki Hazreti Yakup, içinde Hazreti Yakup'un da bulunduğu bu peygamber silsilesinde Yahudi ve Hristiyanlık sahiplenmesinin doğru dürüst bir dini referansının bulunmadığını, yani koskoca bir yalan olduğu ve hakikatin hiçbir şeklini karşılamadığını beyan ediyor. Onlar İsmail, İshak, Yakup kısmını ve torunlar kısmını daha sonraları ilave etmişler. Aslında onların derdi Hazreti İbrahim'i doğrudan sahiplenmekti ki Ali İmran suresinde Ma kâne İbrahimu Yahudiyen ve la Nasraniyen. İbrahim ne Yahudiydi ne Hristiyan idi. Velakin kâne Hanifen Müslüman. Efendim Allah'ı birleyici ve Allah'a teslim olan bir Müslüman idi. Âl-i İmran 67. ayette. İşte bu sahiplenmenin sahte olduğunu, bunun yanlış olduğunu, İbrahim peygamberin neslinin de bu anlamda Yahudilik ve Hristiyanlıkla anılmaması lazım geldiğini Bakara suresinin okuduğumuz 140. ayete kadar ortaya koyduk. Şimdi geçmişle onları sahiplenme adına yerli yersiz bir takım tarafgirlik ortaya koymayla ilgili 141. ayette de 134 ile aynı cümlelere sahip bir ayette buyuruyor ki tilke ümmetün kad halet. Onlar bir ümmetti, gelip geçtiler. Leha ma kesebet ve leküm ma kesebtüm. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandığınız size. Ve la tüselûn ammâ kânû ya'melûn. Onların yaptıklarından siz hesaba çekilmeyeceksiniz. Nedir biriyle öbürüyle övünmenin, birini öbürünü sahiplenmenin, yerli yersiz, ırkî bir bağı değerlerin önüne geçirip, o da bizdendi, bu da bizdendi deyip, Tekasür suresinde beyan edildiği gibi mezarlıklara varıncaya kadar ziyaret edecek kadar işi çığırından çıkartmanın ne alemi var? Bunlar Kur'ani perspektifte reddedilen hususiyetlerdir. Bakara suresi 135. ayetten 141. ayete kadar ki pasajda bize içinde Hazreti Yakub'un da bulunduğu ve çeşitli iddialara konu edinilen algıların yersiz olduğu ve hakikatin temsilinde Hazreti Yakub'un da bizim iman etmemiz lazım gelen peygamberlerden biri olduğu bilgisi bu şeyde beyan edilmiş oluyor. Evet. Bir özellik olarak Hazreti Yakub'la alakalı. Tarafgirliğin bu şeklinin de reddedilmesi gerektiğini evet. Hazreti Yakub'un sıfatları özelliği olarak biz Kur'an'dan öğreniyoruz evet. diyebiliriz. Evet. Doğru mu hocam? Evet, aynen doğru. Peki o zaman bir mola verelim. Hocam, tamam. Ondan sonra da diğer sıfatlar var zannediyorum vurgulayacağınız. Onlarla devam edelim. Tamam. Evet efendim, mola.